Siemano, siemano, i pełnoty. Właśnie tam. Bez cenzury, posłuchaj tego człowieku, prawdziwy rap. Elo, elo, Wigor, Juras, Wigor, Morwua. Słuchaj teraz tego, bez cenzury, wszystko dla rap kultury. Warszawa, elo. Elo, elo, południowa Praga, kurwa pozdrówka dla wszystkich dobrych wariatów, dla bez cenzury, TH z klika, liryka chodnika, GUCAW. Elo, elo, fu, bez opierdalania, rap bez cenzury, hip-hop maniak. Elo, pozdrawiam wszystkich tu obecnych.